د اسلامي کیسټ او سیډیانو د دکان پته یاد لرئ: سعید اسلامي کیسټ مرکز، بیرون گنج گیټ، منگل مارکیټ، پېښور خار. سورۃ الکهف د دې سورۃ حایلنو مم ده، د دې فضائل حدیثو کې راځي. څو جمعې پر زولولې نه الله والا د دو جمعو په مابین کې مغفرت کړي، او یاداره چې دونه رڼا ولا ورکیل کې دي جنت بیت الله پورې. یو روایت کې داري چې اوریزه پورې ولا دونه رڼا الله ورکیل قیامت پورې. ټول سورۃ مستل پکار دی، او دا چې سړی وای وای دجال چې کله راشي الله به دې محفوظ کړي، چې دجال الله دا اول سورۃ کا پیوي وای استبه بچ اوس د دې بس مناسبتي الله تعالی پته ده. دا د علوم د نبوت صدا خبره تعلق لري. دجال په دې سورۃ کا سړی څنګه خلاصي دی باندې عام بندگان نه پوي. سورۃ کا دغه فضیلت راغله نازل شوی او د دې په باره کې چې مشرکانو تپوس کړو په واسطه د يهودانو چې دې رسول الله باندې اعتراض وکړو، ناجو ته چې د روح مبارکه تپوسو کوي او د اصحاب کا مبارکه ذوالقرنین مبارکه وکي. نبی رسول الله چې دا تپوسو سبب جواب درکوم ان شاء الله ته پاتې شول، نو الله پاک ایست وحی بند کړه. مشرکان خنداګان شروع کړل، نو څوار لسره یاد څلوي خلې پس وحی به نازل شو دا سورته الله راولې او جواب یې وته وکړه. او په دې کې دا فرمایل کدا واقع الله راونلې کې نو د پیغمبر د رسالت لپاره نور اسباب شته. دا خو څه لازم نه چې ته یو اعتراض وکې زه به دغه جواب خامخا درکوم، که جواب می در نکو الله سبحانه و تعالی سره نور دلایل شته د پیغمبر د پاره، یعنی زما د حق پرسته د پاره نور دلایل شته که دا واقعا نازلم نکنم خیر ده. به دا واقعا راولی غلا په سوره کهف کی سم موضوع بیانېږي، دا به کی مهمه وی. په سوره کهف کی بعض خلک لکه زموږ مشایخ وایي کی نه په علم غیب بیانېږي، دا موضوع به کی ما تاسو جانبی غونډه موضوع کرے کی دا به کی ښکارا نه ده په دې سوره کی. بعض خلک وایي کی د اتخاذ الولد رد ده، دا موضوع په کی ذکر شوی ده او کمه کمه ذکر ده. نو په دې کی اصل کې درې موضوعګانې دي چې دا ټول حاصل یو تر وځي. هغه دا لري چې دي کی ترغیب د عمل صالح ته، چې خلکو تاسو الله د عمل صالح لپاره په دې دنیا کې پیدا کړی. العمل الصالح د دې صورت موضوع ده، دا غي فضائل، دا غي فواید، چې چا کې راغلی دغه څونه کامیاب شوی، چا کې چې نه دی راغلی څنګه ناکام شو. نو بیا د دې متعلق دوه خبرې بیانوي چې عمل صالح بعض خلک نه کوي، ولی دنیا غوره کړی ده. نو د دنیا سپکواله به دا صورت بیانوي. عمل صالح سره ولی نه کوي د دنیا د غوره والی د وجه، دنیا غوره کول څه ته وایي؟ چې خوبونه کې قلاري راحتونه اخلي مزې کې، او دا نیک عملونو زمانه دغه ته نه کې لګي وخت ضایع کې. نو دا ستا د دنیا سره محبت، او ور سره بیا دا خبره کوي چې نیک عمل څه ته وایي؟ چې الله سبب کې شریکان نه وي، سوچ الله پر اولاد وایي شریکانو سره ګڼي او دغه په ملاقات باندې ایمان نه وي، دا نیک عمل نه ده که تر څو عملونه وکي. دا خو ضل سعیهم فی الحیات الدنیا، دا یو عمل خو برباد. نیک عمل هغه فایده مند ده چې شراکت پکې نه وي، او د الله سبحانه و تعالی په یره باندې وکړي چې د آخرت په یره وشي، او د قران نه په تاثر وشي. لکه د دې سورۃ په اخره کې د نیک اعمالو شرطونه الله بیان کړي دي. دې سورۃ نه تقریبا 15 شرطونه د نیک عمل ملاو شوي دي. دا موږ یو مقاله کې لیکلي دي خپل، چې د نیک عمل 15 شرط دي، او دا د ټول د سورۃ کهف کې تمندل شي د الله په فضل سره. 15 شرطونه د نیک عمل، نو غرض دا دی شوید که بدا موضوعی موضوع تا دینا معلوم اولا شید چه اول دا صورت کیوی پا آخره کیوی پا منز کیوی. نا اولا کیو گورا الَّذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا، روست فرمای لنبلوهم ایهم احسن عملا، دا بکر آغره ده. بی پا آخر صورت تلاشه پا من کان ارجو لقاء ربی فلی عمل عملا صالحا ولا یشرک بی عبادت ربی، اما من تاب و آمن و عمل صالحا عمل صالح بدی کم ذکر شوید ذوالقرنین پا واقعی کی. فسنقول له من امرنا يسرا وسنقول له من امرنا يسرا، هل تمر غله نور لي زينك مر غله. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا ووجدوا ما عملوا حاضرا الى اخر الايات. دي سوره كيو غره ده لفظ ده عمل عمل بابك دون دير من دكي تشمار بيني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صفاتنا ده كمال الله لردي كل صفاتنا طول اغد فاري الذي الله عزاد انزل على عبده، چراوی لګ بخپل بنده باندې الکتاب دا قران. عبدیت اکثر قران کې غزه کې بیانېږي چې کوم زه ډیر اعلی درجه وي. نو د نبی رسول الله چت صفات د عبد عبدیت اول مې جعل او وجا والله نه دې ګرځه ولې دې قران د پاره او جن کو غواله کګي خبرې به کې نشته، ټول سیده خبرې دي. یوم کګه خبران چې چا حق به برباد کړی یا خلاف الحقیقت خبرو ته کګي وای کنه لکه پلان کې کګي خبره دی او قران دی ویله. نا قرآن کی دیسی ورانی خبری کئی خبری نشتر طول سیده خبری دی قیمن داسی کتاب دی چه مضبوط دی یعنی سوکی منسوخ کولی نش قیم آگه تا موائی چی مضبوط دی پا دلائلو او قیم عدل تا هم وائی عادل کتاب دی لیون دی را دی پار راغلی چی ویری باسن شدید اند عذاب سخن چالا یرا ورکی روست رازی مشرکانو لاؤ او گنانگارو را من لدنو دا طرف دا اللہ نا ویبشر المؤمنین او زیر ور کی آن چالا چی ایمان روڑا کسان یا مدون صالحات چی نیک مدونک ان لاؤ مجرن حسنا دا دی دو پار عجر کستا دی ور انذار کم ذکر کا اب بشارت دیر ذکر دی صورت کی دا عمل صالح موضوع دا دا اگر تشریح دیر وکڑا زیر دیو تا ورکی دی قرآن آگا چا تا زیر ورکی آگا چا تا وای چی خوشحال شیع خلقو چی تازو کی ایمان دی او خیستا عملون کوئی لگی نتاسو لکستا بدل دا نزدیر روانه دا پا دنیا کی هم دا آخرت کی هم دا و قرآن کی اکثر دا آخرت خبری بیانی ما کسینا فی ابدا میشه بای پایی که میشه ما کسینا درنگ تی روان کی وی فی پایی که ابدا نمیشه پا دی عجر حسن کی جا جند وینذر الذین او دا قرآن ویر یا کسان قالو چی اگی وی اتخذ اللہ ولدا اللہ نیول زن لبچه لکا مشرکانو دا عقیده و دا یهودو دا عقیده و دا نسواراو دا عقیده و از مونگ دا دیو مد مشرکانو دا نازولی عقیده دا ما لهم بی من علم نشتا دا دیو دا پارا پا دی خبر وانی سا پویا ولالی ابائی مونا دا دیو دا مشرار زن نلگید کبرت کلمتن دی رلوی دا خبر پا اعتبار دا کلام سر دا دیو دا خبر خبیح دا دیر کبرت یعنی بی اعتبار القباحا کبرت که زمیر راجی دی مذکوره شیتا او دا کلمتن دا غینا تمیز دی حاصل معنی دا که دیر غط خبری وقلالا تخرج من افایم چی راوزی دی دیو دخلونا خلی وڑی دی او خبری غطی کئی ای یقولونا دیو نوا الا کذبا مگر دروغ وای تسلی پیغمبر تاور کئی اللہ فلعلک شاید چی تو باقی ون حلاک نفس کزان علا اثارهم دی خلق پسی اللم یؤمنو بی آدھر حدیث یا صفا که ایمان پا دی قرآن نراوڑی فلعلک باقی ون نفس کزان آیت زن حلاکی دا افسوس دا وجن اصف غم او افسوس دا وای دا خبگانون نبسی مکوی پیغمبارا دا دنیا مددار الامتحان پیدا کرده ده اینا جعلنا معالا لرد زینت اللہ یقینا منگر زوری دی آنسا چی پا دی زمکا گیر دول دا دی زمکی زمکا سی خلا پڑا دا خدا غرون پا کس خواهست دی دا دریابون پا کی دی و دا سڑی و خزی پا کی دی و دا بنگلی پا کی دی و دا بوٹی پا کی دی دا زینت لنبلوهم دا دید پارا چی امتحان زکم پا دی خلکو ایو هم احسن عملا چه کم یو که استعمال والا ده نا اللہ دا ابتلا دا پار دا بندگان پیدا کردی دی لینا بلو هم احسن عملا که استعمال والا که استعمال دو مزداق دی پینزل لشرط لری لند اگه دو مزداق دیو چه دا خپلی پیدی دا پار بیویم یو مزداق دنگ دی چه احسن عمل دید تا وای چه یو سر عمل وی کی پا خکولی انداز بانی وی کی چه پاگی کی خیرنوال او گندگی را داخله نکی مثال لکه روجه ده روجه سړی ونی ولا پدې کې بیزی خبری و نه کړلې بد نظری و نه کړلې او پدې کې دا ډیر خوبونه و نه کړلې نو دا احسن عمل شي او که روجه دی ونی ولا پدې کې غیبت دی وکړ بهتان دی وتاړ یا بیزی خبر دی وکړې پر دوه زنانو ته دی وکړلې نو دا احسن عمل نشي مون دی وکړه خو خوشو په کې نه و توجه به الله تعالی نه و دا احسن عمل نشي بدرنګ عمل له قرآن دی ورسته خو پدېش بیا دبی باندې ته ناشوي اورا اندی ناس ویلی نو دا کور احسن عمل دی ونک خا عمل دا چې خصې تر کې سره کېنه ا دې هر عمل کې دا وګوره دیم احسن عمل د فضیلت ابن عازم مشهور تفسیر دی تاسو ته معلوم دی احسن عمل دی توجه دو شرط ته پکې وی چې اخلاص او ای یکون علی وفق السنه د محمد رسول الله د طریقې مطابق یو د الله د پاره وی نو احسن عمل بدای دا وای به دا دوه د شرطونه چې بده ټول شرطونه تر راګرول شي نیک عمل کی بیا نور شرطونه وشتا و ان علی جاعلون ما علی او یقینا من ګور زون کی اواز په دې ازمکه کې دی سعیدن میدان جروزن صفا د دې ازمکه نه په صفا میدان جوړو د حساب د پاره بدا جوړیږي دا تاسو کوم عملونه کړی دا په پا ورځ را کار کیږي د دې نو تاسو واقع به نه دا صاحب کاف او دا مقدمه او د دې نو تاسو صاحب کاف واقع چې دا واقع دا صاحب کاف مشتمل په ډیرو فواید باندې یو پیدا داګه نه دادا شګور تاسو د الله سره شریکان جوړو یا اصحاب کعب شو دا خو د شرک نه هجرت کړی دی نو د چار په باره کې چې تاسو کوی دا غي واقع به ته پتا سو رد دی نه به د مرغیب هم کې زمنن پرته ده او بل غټ مقصد به دا دی چې ګور اصحاب کعب چې وو هغه د هجرت د صد پاره وکړه د خسته عمل د پاره وکړه ځکه چې د مشرکین بد عمل کاو نه دی د ښه عمل د پاره هجرت کړی بل در تاسو د اخرت منکری او اصحاب کاف واقعا خدای اخرت د اثبات د پر غټ دلیل له هغه زمانه کې په اثبات د اخرت وشو تاسو ګر اخرت نه منای نو مشرکان په دې ټولو جوانیو کې راګیر کړي په دې واقعا باندې هلته غواړي او هلته مخالفي ام عزب تا استادا گمان ایت گمان لري ان اصحاب الكهف یقینا غار والا والرقيم والتختي والا چې دای باندې نمونه د دې ولي کله شو کانو من آیاتنا عجبا داس موږ د آیاتونو نه سناشناو دا گمان مکو د الله ډیر ناشنا ناشنا کارونه کوي دا خو الله د قدرت په نسبت دونه ناشنا نه چې سو کسانی و دی کی ابه ریخ دا سګرانه خبره خونه ده الله د دې ډیر ناشنا کارونه کړی اذا والفتيه توکل چې پنای واخص زوانانو ال الكهف غار تا لار د خپل کلی نه هجرت وکاو او دا ولی هجرت کاو د دیو جریسته بیان ان شاء الله فقال ربنا اتنا من لذنک یا رب راک وان ته د خپل طرفه رحمه مې ربانی وهیئ لنا من امرنا رشدا او آسان کې مونږ ته د کار زمنګ نه رشدا نه هدایت الله مونږ ته د هدایت لار راوږه هی آسان ک من امرنا د کار زمنګ نه رشدا نه هدایت را لراک او رحمت راک رحمت داله چې معرفت صبر رزق امن وغيرها دا مراد فضربنا على اذانهم ما هو او د دې په وګونو لکه مور چې څنګه بچي په دې وګوټه په یو دی ضرب على الاذان کنایه ده د خوبنه فل کهبه په غار کې سنین عدد شمار د کلونو سنین کلون عدد د شمار والا چې درس نه کال دي ثم بعثنا به میرا پاس ولنعلم چې موږ پوه شو یې ښکار کو خلکو ته ايو الحزبین چې کوم یو د دوو ډالو نه احصا دا احصا شمارون کی دی لما هغه مدل را لبی سوچ دی تیر کړو آمدن په اعتبار د مودې چې څوک شمارون کړي د حزبین مراد دا ده چې وروسته زمانه کې دوړې جوړ شي چې څاړي وخت لګ تیر کړي چې ډېر تیر کړي نو د دیو چې را پاسې د خلکو د پته ولګر چې دی خو دونه وخت تیر کړي یا حزبین مراد د اصحاب کهف دوړې لري آی کې دوړې جوړې شولې چې چا ویلې موږ یو ورځ تیر کړي چا ویلې نیمه دوړ نه پویدل نو په دې کې پیاده سو دیکھیں فیدا شتدے چل لنعلم ایو الحزبین کی فیدا دا اب سبا بیانکو انشاءاللہ اللہ من الشیطان الرجیم نحن نقص علیک نبأهم بالحق واقع دا سبکاب شروع چی اللہ فرمائی جی دا غار تنن و تلو اس تا اللہ دکڑا و بیا الله را پاسول دا را پاسول ولې وکړو لنعلم د دې لپاره چې الله رب العالمین بندگانو ته ښکاره کړي چې په دې دوړلو کې کم یو شمارون کړي هغه مودل له چې دې تیر کړی دا دغه دوه تفسیر دی یو دا چې د حزبینو نه مراد اصحاب کهف کې دوړلې رسته راځي یو ډېر ویلو چې یو ورځ تیر کړی دا بل ډېر ویل چې نه نیمه ورځ نو معلومه شو چې دا دواړه نه پویدل دا پته وته نو چې موږ څونه وخت تیر کړی د دې کې یو فایده دار و ته چې ګوره صاحبه کام نه کار خلک دي خو د غیب علم سره نه وو دا زموږ د مشایخو د طرز مطابق معنا ده ځکه هغه په دې صورت کې د علم غیب مسله بیانوي په دې ته ګوره دویمه فایده پکې لکه د قرآن د مزاج مطابق هغه دا ده چې الله اکثر اثبات د آخرت کوي نو حزبین مراد هغه دوړې دي چې روسته زمانه کې خلکو جوړې کړې وي اختلاف او چېرې د اصحاب کاف چې ورک شوی دي نو څونه مده به شوی وي چا ویل چې را د دې دا خو ډېر موده شو چا کم موده یادوله اختلافات پکې وو نو الله دا را پاسول نو خلکو ته پته ولګېږي چې دا خو د پلانکی زمانه نه پلانکی زمانه پورې وو نو په دې کې فایده سوا دیگه فیاده داره و تلا چه اثبات دا آخرت خلکو توشه چه درین سوا کالا یو شخصو دا که دل او بیرا پاسی دل دا نکده دا آخرت لکه دا خوب چه ده سره دا شپیو دیش و سر را پاسی دا دا آخرت دا ورزی دا پارا نکه و عبرت ده ندارنگ درین سوا کالا دا که دل بیرا پاسی دل دم دا آخرت دا پارا غط نکده نو دی خلکو الله دا ښکارا کول چې کوم یو شمارون کې دي یو آماده سمنو شمارل لیکن دا مسله خو ته معلومه شو کنه چې باس بعد الموت حق دی په دې باندې اثبات د آخرت وشو یو واقعې نه کسړې عبرت ودی نو دا ډېر غټه فایده ده کار د څه عبرت واهلی چې آخرت حق دی راځي به نو د واقعې تفصیل په سابقه بچو دا د دقیانوس په زمانه کې دی بادشاه چې هغه بت پرستو بتانو عبادت بے کو نظر دا غیر اللہ ندیو میلہ کی راجہ مشیو او دا شین اکول ندی کی سوال کان جدا شروع یوانی دلان دیکین اصل یو بل بل وی مخ کینی دیو بل سا تعرف نو خلق وائی پا دیو رضی تعرف پیدا شد لکا ولی دا جمع شو یوی دا اسمان دی قوم دا کار ما دا خک کارانا شد بلوی رمان تم کارا بلوی رمان دا زگورا نعمتون اللہ پیدا کلی دی دا غیر اللہ دا پار استعمالی دا شرکی دا بد کار دا پا دی کی باچا پی خبر ش آغرا او اختل او دای وطوی ریج دا اسمان دا قوم خلاب مکوی او او رضی تاستا محلت دی که چر تا خلابم جاری وسا تا بنگلی دن اوباسو دا سنو در بنگلی دا سپینو در بنگلی وی دا دا وزیران و بچیو دا لکان دا چا تو خالو دا بدن لرکو او سزا بدن درکو نو دا او رضی تاستا محلت دا نو پا دی که اغیس خبری وکرلی چیرا تاسو دا چا بندگی که وی ندیو ایمان دا اللہ که و چرف دا اسمان دا زمکی ده او دا اسمان قوم چی ده دا پا غلط ده اغا محلت ورگا بدی محلت که دیویست هجرت وکا او یو غار تنه نواتلا نو اغا غار که اللہ است او دکرل دری سوا کالا اغا با چیم ختم شو ورس ختم شو او دا زیر اللہ ورک که پا خلکو بانه سو بازیت تلیل نشدو دا دید وجه نچا کند که یر ردی روا سو بازیت بانه که تیره دل من پا منده با تیره دل او لیوان دیوان چی وقت دی غار تنه شو نو دیزه که سپی پروتو دا ول الله پاک مرګره ک په لار کې دی او رايو سره مرګره شه نو دا سه د حفاظت لپاره الله اسباب مقرر کړل الله درې سو کال بعد را پاسول یو بل نه تاسو کې څومره وخت تیر کړی چا لري او چا نیما ځان ته جوګه تل اتنه لګ بدلو نه بدی کې یو کس ته هم پسې ولې چې د لارښو بازار ته ډوډۍ راوړه خو دسي ناشنا شکل باندې لارښو چې څوک دی ونه پیژني او چا سه باسونه مکه وا چې ښکارانه شو زګه چې بچیان هم پسې ګرځي او وجنی و قتلی و ما امیشه نیکان خدا سی غارونه که داشی زنگولو که دایش پیر ازی او رکی بس نو پا دی که چه آقا کل لارو دخ بازار که شیخ استا نو خلکو توی دا پیسی خونه چه دیگه دا پخانه خزانه دی مندلی دا بید آقی که معلومات وشو چه لکه دا خواه خلق دی چه پخواه او رکشی و نو پا دی که دا زمانه که و یو دا غو باچا پیدا شیو دا غو که ویلیو دا لاکی چه دا نیک سڑیو دی با اس بات دا آخرت مانا او عوام خلقو با نمانا عوام خلقو دا آخرت منکیرو او دا دا دا مرگیری منکیر نو نبا دی که چکر دا کسان اللہ را پاس اول او پتا اول اگر چه صحابه کاف اس را پیدا شیوی دی دری سو کال بعد نبا دی که دا غط نخا پیدا شور دا آغا کسانو چه سوک دا آخرت منون کیو دا آخرت پا بارک قائلو نگو رو منگ دا تیو چه آخرت حق دی دای نخدا دری سوا کال دا خلقو دا شیو و بی اللہ را پاس اول لسی و پس دا مرگم اللہ باس کی کنه دا مڑی برا پاسی دا دیو حجت اللہ استقوی که دا دیو واقعی دا وجنا حجت دا دیو قوی شی بی دا کسان استا ملو شلو زایر داره چه صاحب کاب و پاس شوی دی بی سو که وسم او دی دیو بی پراتری با غار کی دا زایر وجنا دا زایر داره چه بی و پاس شوی دی روست نور اللہ واقعی ندا بیان کرده چه بی پیسه شلوش خدا ملو شلو وزی با اندی خلق جماعت جوڑ که دا سابقه دا غار پا کم زیگه دا خلق سو بای اردن که دا سو یوزی بل زیاده شپک قول پا کیه دی مختلف بزینوی که اقوال لیچه دیجه که دیجه که دیجه که دی خب پورا بی زبط معلوماتی نشته دی اگر که تاریخ که پا دی که شپک قول لیکلی شوی دی اوار زی که سن اصا اثار کار شوی دی مشهور قول دا که دا اردن پا غار که دی دا معویر زیانو لورغلیو او عبدالله بن عباس بیا منه که جدا زیتا موارزام نداغ واقعا دا سبیل الاختصار و نحن نقص عليك نبأهم بالحق من غطى تبين واقع داغي خبر داغي پا حقا يعني كنور سوك دا بياني لكي يهودیان وغيره بياني خواهي پا باطل بياني آغي صحيح طريقه دانا بياني بالحق دا مطلب جب دي من حق را کارا كوهم ذكا دي واقع كي اس بات دا توحيد دي اس بات دا آخرت پا كي دي دا الله دي دين دا پارا حجرت دي الحجرت لحبز الدين دا خبل دين دا حفاظت دا پارا بخبل ملک کل عرص پر ایده دین دونه قیمتی شه ده نو نپی دا علم الغیب دا اولیاء نا دام پکی زمنان رازی کرامات دا اولیاء او پا دین من کلک بودر دل و استقامت دا باچانو پا مقابله که دا طول خبری پکی ده دی واقعی که دیری فیدی ده این نوان فیدی اتن دا زوانانو امیشه دا پارا زوانانو دا اللہ دا دین کار کرده ده آمنو بی رب بهم ایمانی پا خبر رب را وره دی ایمان چه سوید رو دا پریوات دا طول خبری اسانیش وزیدن آهو مداو زیتی کرده و ما دا ایو هدایت الله تعالی غلا رو خدای له اړې ولا کولا وکړه امي سړې دی وی الله تعالی هدایت وکړه او اټ مولا بای لیا بشارہ بے پسیری او ہدایت بہت اللہ نہیں کرے وربطنا علی قلوبهما او منگا کلکوال راوستے دو دیو بزنونو رب دیتا وائی چی پا وقت دا مصیبتونی کی سریزر مضبوط چی اذ قامو کلا چی دیو ادری دلا دیو قامو دو تفسیر دی یو داری چی دا باچا مخی تا ادری دلا فقالو دیو یلی باچا تیتا پوسو کو جستاسو رب سوک دینو دیو ربنا رب السماوات والارد رب زمانگا رب دا اسمانو دا زمانکی دے لندو و من دونی منگ نرابلو سواد اللہ الہن بل الہ تاسی رابلو منگ نرابلو ناجویلی چی راوی بری سچل بوشی وی لقد قلنا اذا شتتا یقنن منگ بویو پدا واکی دا حد نزیاد تا خبر شتت دا ظلم خبر دا ظلم خبر دا چی غیر اللہ تسلی وازوی وی دا مشران تاسو نمانی امی شخل داوائی کن مشران نمانی ناجوی جواب کی ها ولی قوم انا داز من قوم دے اگر کداز منگ نمشران دی خو اتخذو من دونه آلهه دیونی ولی دی سواد اللہ نمعبودان لولا یاتون علیهم بسلطان بین ولی نراوڑی پا عبادت دیو بانی دلیل کارا که مشری امانگ تی دلیل غارو مشری دیو خو دلیل دی پیش که بس بی بیوسه اومان نکه سو کجر مشران دلیل مغار اختلافات مکوی او گزارت چل اول پکاری تک در دلیل نشتا خو بس غلی اکینا وی فمن ازلم سوگلوی ظالم دمی من افترا علاللہ کاذبان چی جوڑی پا اللہ دروغا دا خو سوڑی مسئلی دی دا خو دین خبری دی پا دی که بولی غلی کینو خلق وی تک در تاسو دلائل دی خو منگ پا آرام پری دی نا منگ یو چا نا دسی نا دا حق دی یا بی منی او کنی منی نی گمراحانی گمراحان منی خلق رد کئی دین تفسیر دی که داری که دا از قامو حجرت وقتی ودری در روان شروع پا لار دا خبری کوالی چه من حجرت ولی کهو زکر رب زمان رب داست منو حدث من که دیده غیر الله تاواز نکو و داد ظلم خبره داست من قوم شرک شروع کرده و دلیل و سرانشت ده او ظالمان دیده زکر تی حجرت کهو نیو بل تیویلی و ایدیان تزلتموهم او کلا چه تاسو جدا شده دی خپل قوم نا و ماو دا حقا چانه یعبدونا چه دیو بندگی کهی الا اللہ سوا دا اللہ نا دیو تفسیر داده و ما دا حقا سنم جدا شده چه دیو لبندگی سوا دا اللہ نا کهی دیو معبودان نیم جدا کیو دیکھ ظاہر تفسیر داده چه ما نافیه دا او دامنس که جمله متعرضه دا و ایدیو تا دلت موهم یو بلتا وای کلا چه تاسو دا قوم نا جدا شولی و ما یعبدون اللہ فرمایا دی اصحاب کهب بندگی نکولا الا اللہ سوا دا اللہ نا دا بل ذکر جدا کی دل دیتا علت الاعتزال وای ولی جدا کی گو منگا ذکر چه دی غیر اللہ بندگی نکو فاو الالکهب پنای حاصل که غار تا ینشر لکم ربکم من رحمته را پراخه وکی تاسو طرف تاسو خپل مهربانی دی ته توکل وای الله تعالی سپارل و یحیی الکم من امرکم مرفقا او آسان به کی تاسو د کار تاسو نه مرفقا زیاد آرام آرام زیب الله دغه ځکه څوک چې هجرت د الله لپاره وکي الله ولا خزینه ورکي ندی غار ته نه وته لستم کی ودو شلو ندی انمر نه خراب ولا وترى الشمس اذا طلعت وتبوین انمر کله چراخی تزاور ان کهبهما اولید دیو د غار نه ذات له مینې کی طرف ته ودا غربت او کله چې پریوزی تقرزو هم پریدی دیو لرا ذات شمال چپ طرف ته وهم فی فجوه منه او دیو په پراخه ځای کې دی غار نه پراخه کې پراته دی مطلب متسع دی په غار کې د دې به دومې زده کړي یو داده چې دا غار په دې شکل باندې ونو لکه مثلا مر دې طرف نه راخیږي نو دا مر په دې ځای باندې لګیدا او شبې ته پرې واته باندې په هغه ځای باندې لګیدا او دا غار په دې ځای کې دی نو بیا که چې غار خله دې طرف ته وي او دې طرف دن نه پکې پراته وي نو دا صاحب مر په دې طرف لګي او مازیګر په هغه طرف لګي منځ ته نه ورانه وځي په دې شکل باندې غار دا یا دې خوا غار یا دې خوا چې غار نو مر به نه لګي چې مشرقي مغربي جانب ته شي به ادم ازګر د سر دا په لګین مر دیم زجاج ویلي چې دا ظاهره ده چې دا غار که خلد مر ته مخه مخه وا لیکن الله سبحانه وتعالى مر نور داخله او کرامت الله او دا د یو کرامت به منع الله ذلک دا د الله په منع باندې کار شو ځکه فرمای ذلک دا مر اړول اړول جو من آیات الله دا د الله د قدرت نه کیوي دا د الله د قدرت نه کړی چې مر الله نور دا الله د مر خدای په واک کې دی نو چې هغه کوم خاله خو به اړي مَن يَهْدِ اللَّهُ آغا سوچ اللہ تا ہدایت کو پاول مہتد دغه په ہدایت باندې روان دی اگر که بچیان او ټول خلګي په خلاف کې ودرې یو می سړی به دونه حق باندې وکړه کولاړی کنه چې ته به ایران شي دا چا مضبوط کړي و مَن يُضْلِل او آغا سوچ الله گمراه کی فلن تجد له ولی مرشدا مند باندې کې دا غل پر دوس ہدایت کو انکه دې دوی نه ہدایت کو ټول الله لاس کې دا غنه غواړه الله دایو صدا کار کا او تاسو به ما قاضا تب گمان کې چې دا یخ دی ولی زکاوڑی دل لاوڑی دل دیر یعنی کته په هغه وخت کې ورغله ته ته به هیڅ کار نه کیدل لکه څه تقلب و امر کو د حال دا نه چې دی ودو خو په الله ذکر اوس چې پریشان نه وي ونقلبهم من بالا ذات اليمين و ذات الشمال چې دا بدن خراب نشي خې طرف چپ طرف ته ماړه ولاړه ول چې په یو طرف راتی زمکه به خوري او شاله راله به زمکه نه خوري او الله چې حفاظت باندې راشي به دې په دریس وکړ دانه وي شوی دي نه ته کې شوی دي چې ته اجازه نه دراغل او خبرم نه دی خوړل نه به څوک ورغلی حفاظت دی ته وای لکه د نیکانو بندگانو قبرونو کې الله حفاظت کله کوي بدن نه روزو پراتی وکلبهم د دې سپېچو باسته نه خورون کې وزرایه له چ خپل لره بل وسیله په درشل د دې غار د غار په خله کې پروت چې کما ماران و غیره چې حیوانات ورزي نه وبم نشو ورتل له طلعت علیهم کته چرته ورکار شه دیوتا لولت منهم فرارا تبعول ذل د دین په تخ ولملئت منهم روا تبعدک شه د دین په یرا تغزه کې الله د سی روبه چولې باز نه خو کې سی روبي سو غزه ته نشو ورتل هبتی او نه کان خلکو کې الله د سی هبت بیا چی چې خو له سوګ نشو ورتل نو کذالک الدارنګ له کسین چې ماو د کړیو ان کما انمنهم نو کذالک باس ناو دار امر اپاس ول یتسالو بینهم چې یو بل ما ته پوزوږي داود کولم د الله د قدرت نه خو دار اپاس ول د قدرت نه خاله قال قائل منهم یعلی بک یعلی کو یوین کی ویلی کم لبثم څونه وخت تیر کړه دا لیتسالو بینهم نو سپه ده بشي یو بل ته پوزوږي یو پیدا دار چې تاسو ته پته ورګی دی په غیب نه پویدل دا جزئی پیدا بل دادا چې د الله عظیم قدرت هغه ښکار شي او دې د الله شکرګزار بندگان جوړ شي چې ګور الله پاک دونه قادر زاد منګه درې سو کاله ودې کړی او دا سونه سنه دې منګه سو کړلو نو دې کې دا پیدا ده او نور خلک ته هم پته ولګي یو وین کې سونه وخت او ویل چې لبس نه یوم دې اورز باز ویل او باز یې نه ما یوراز نبی ویل ربکم علو بما لبثم رب تاسو کو پیدا په هغه درنګ چې تاسو تیر کړی د نه کانو خلکو ترې قدانه چې به زی خبرو کې باسونه نه کوي چې نه اسو به یو ورځ اوسې کې دي کې مناظره شروع کې او جګړه شي او بس بد اخلاق یو بل دغه ته واچي دا اخلاق او تقاضا نه ده په زی خبره کې باندې نه کوي به بغل کېږي چې څا سباس کاو وځه خطبه مل جاهلون قالوا سلاما کېږي وا فبعثوا احدكم بورقكم هذه ولګي تاسو یو تن په دې سپینو زرو چې دادي ورق د سپینو زرو روپۍ اله المدینه دې کلی ته فلینظر ودی ګوري ایو هاس کا تو عام اند چاچ تو عام لیر پاک دے زکه نظر دا غیر لام بده لاقه کی یا هوټل والا نه خوراک مره وړه چنا کار وی پاک شنی خوراک راوړه فلیات کوم برزق منه را دی وړي تاسو رزق دای دګه ظاهر معنا دا ده بعض خلک وښه نه خیر رزق دراوړي نه دا نه کان خلک دین دیو د حلال او د حرام تمیز ډیر کاو ولی تلطف او د نرمی اختیاری نرم اخلاق دی چلی چې سوسه جګړه ونه کی ولا يشعرن بكم احد خبر دنه کی پتا سو یو تن لرا احد المفروض د یشعرن کی زمیر دی احد تراجی دی ولا يشعرن خبر دنه کی یو کس بكم پتا سو احد یو کس فبعث احدکم د زمیر دی یشعرن کی راجی دی انهم یظهروا علیکم زکه داخله ک چرتا ادا یظهروا غالب شی پتا سو یعنی پتا سو خبردار شی یرجمو کوم پکانو مولی او یو یدکم به ملت می خپل دین ته واپس کی ولن تبلغوا اذن ابدا وتقوا کی وای چری تاسو کامیاب نشی دته لیکل شي اسباب استعمال ول خپل حفاظت کی تدید وجنه جو سود شي پټ دی کی وسی کنه او ټلیفون نو کو یوز بل جټ منډه تر وانی ولې کی او سوچ احتیاط کی غننی ولې کی ولن تبلغوا اذن ابدا دا باج خلک چې دغه کی داده به احتیاطی دی وجنه وکذالک اثرنا علیهم دارنګ له کسین چې ما و د کډیو نه ما خلک خبر کړ په دیو د دې خو خدای چې مونږ نه خلک خبر نشي خو خلق به خبر شو لیعلمو د دې لپاره چې دی پوه شي ان وعد الله حق د قران نور هر حالت زده کی د مسلمان د مجاهد او د هر چا حال د زده کی چې څنګه جون به تیرې په دې سره که جوزه کې پټي د کافر نه څنګه طریقې سره جون به تیرې هغه طریقې خو دلې لیعلمو ان وعد الله حق د لپاره چې داخله پوه شي چې وعد د الله رښتینی دا وعد د الله بل باس وان ساعت لا ریب فی او د قیامت پرز کې شک نشته اذ يتنازعون بينهم امرهم كل جدي خلق جګړه کوله په خپل ما بین کې د کار امرهم یعنی امر البعث د خلق جګړه وا چې قیامت شته کنه شته نو په دې وخت کې الله دا وته را پاتول نو خلق ته پته ورغی چې قیامت حق ده څنګه چې ناشنا نه کوي چې ویني نو ایمان راوړي نو فقال ابن علی هم بني انا نو باز ویل په دې وا باندې جوړ کړي ربهم علم بهم الله په خپو یاد شي دا سوخ نه پراتري څنګه خلک دي قال الذين غلبوا على امرهم نبي الا كسانو چ غالبو په کار د دیو یعنی په خپل کار باندې غالبو حکومت والا او زورورو لنت اگدن علی مسجد امنګ بنیزو په دی باندې جماعت ندغه ځکه چې جماعت جوړ کړ ندایخه کار نه کړل دلته بازي تفاسیر لیکل دي دا مفتی شپیز تفسیر مارچ دا جایز دی روا دی نه دا غلطه خبره ده تفسیر علمانی دی نور لیکل دي چې دغه جماعتونه جوړ حرام دي الله پیغمبر ته منع کړل دا چې دی دا کار کړل دا کار خو نه دی کړل دا شرط من قبل نه ده او زمونږ لپاره شریعت نه لږه زمونږ شریعت کې دی نه منه راغلی ده نو غلبو علی امرهم کې اشاره دی ته چې داسې زورور شانې خلک څه د دین په تابعداري کې دا کار نه دی کړی لن تخذن علیهم مسجد د دې خوا کې موږ جمعه جوړو خلک به ملاقات لر عزیز زیارت لا بلته و مونږ کوي نو د ځکه جمعهتون جوړول دا ګناوي اذان وکړي محترم اوریدونکو زمونږ د دکان پتا یاد لرئ ایوب اسلامی کیسټ اینڈ سی ڈی مرکز د قصخانی شاه تکباڑی بازار د پېښور ښار د ایوب خلی دکان ټلیفون نمبر دی 09255509 موبایل نمبر دے 03 01 88 23 91